W listopadzie w Media Expert raty 0% na dowód. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD kupuj w niskich cenach. Ponad 1600 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 listopada, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Setki aut i tłumy ludzi wokół cmentarzy, na drogach dojazdowych do nekropolii, korki. Często z naszej winy to są źle zaparkowane samochody. Jak zwykle 1 listopada odwiedzamy groby bliskich. Od dziś decyzje w Unii podejmowane w nowym systemie. Polska na nim straci, bo trudniej będzie nam blokować niekorzystne dla nas rozstrzygnięcia. Tajemnicze drony nad elektrowniami atomowymi we Francji. Jest już wszczęto śledztwo. Ma ustalić, kto je tam wysłał i po co. Tłoczno na cmentarzach i wokół nekropolii w całym kraju dziś Wszystkich Świętych. Czas, w którym Polacy podróżują setki kilometrów, by zapalić świece na grobie bliskich. Wszyscy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu w okolicy największych nekropolii. Od rana w tych miejscach pracują policjanci, którzy starają się upłynnić ruch, mówi Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Też nie spodziewajmy się cudów. Zawsze co roku mamy z pewnymi utrudnieniami w ruchu drogowym. Często z naszej winy to są źle zaparkowane samochody. To są samochody, które blokują pas ruchu. To jest często wygoda, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie do cmentarzy moglibyśmy dojechać komunikacją miejską. Jednak decydujemy się na samochód, a później stojąc przed cmentarzami w korkach, klniemy. Dlatego unikajmy takiej sytuacji. Namawiamy osoby, aby jednak starały korzystać się z komunikacji miejskiej. O swoje bezpieczeństwo powinni też zadbać piesi, apeluje Monika Kosiec z policji w Koszalinie. Żeby przede wszystkim w obrębie tego cmentarza przechodzili w miejscach wyznaczonych. Jeżeli już idą poboczem, to tak, żeby byli widoczni, czyli ten element odblaskowy jest naprawdę bardzo potrzebny. On często może uratować nam zdrowie albo życie. Jest już pierwszy tragiczny bilans z piątku. W 71 wypadkach zginęło 8 osób, 75 zostało rannych. Policjanci zatrzymali prawie 250 pijanych kierowców. Ponad 100 nowych produktów, w tym m.in. leki onkologiczne i preparaty stosowane w leczeniu nadciśnienia, znalazły się na nowej liście leków refundowanych. Obowiązuje ona od dziś. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, na listę trafiły leki złożone z dwóch różnych substancji stosowane w terapii nadciśnienia tętniczego. Refundowany ma być także preparat złożony podawany w przypadku bólu u chorych na raka, u których występują zaparcia poopioidowe. Jak podkreśla resort, objęcie refundacją tego leku to długo oczekiwana zmiana postulowana przez środowiska pacjentów onkologicznych. Natomiast w ramach programów lekowych i chemioterapii poszerzono zakres refundacji terapii celowanych stosowanych w raku płuca. Poza tym do programu lekowego leczenia ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej dodano nowy lek, który może być stosowany również u dzieci. Refundacją objęto też kolejny preparat zawierający toksynę botulinową stosowaną u chorych po udarze mózgu, cierpiących z powodu spastyczności kończyny górnej. Lista leków refundowanych jest aktualizowana co 2 miesiące. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W Warszawie trudniej będzie zablokować niewygodne dla nas rozstrzygnięcia we wspólnocie. Od dziś zaczyna obowiązywać nowy system podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Jest on niekorzystny dla Polski, bo osłabia siłę naszego głosu. Dotychczas obowiązywał system głosów ważonych, zwany nicejskim, w którym każdy kraj miał przypisaną określoną liczbę głosów. Zgodnie z traktatem z Lizbony teraz wchodzi w życie system podwójnej większości. W praktyce oznacza to, że do podjęcia decyzji potrzebnych będzie 55% państw reprezentujących co najmniej 65% ludności Unii. Na zmianie sposobu głosowania zyskają Niemcy, straci zaś Polska, której dużo trudniej będzie blokować decyzje, które nie będą jej odpowiadały. Do końca marca 2017 roku nasz kraj będzie miał jednak do dyspozycji rozwiązania awaryjne. Podczas głosowania będzie można zażądać, by odbyło się ono na starych zasadach, które są dla Polski bardziej korzystne. Taka możliwość istnieje jednak tylko w okresie przejściowym. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Nad Sekwaną dochodzenie w sprawie tajemniczych dronów. Zaobserwowano je nad francuskimi elektrowniami atomowymi. Pierwszą bezzałogową maszynę zauważono prawie miesiąc temu. Do dziś drony widziano nad 7 siłowniami. Według rządu drony są za małe, by stwarzać jakiekolwiek zagrożenie. Poza tym są sposoby, by je unieszkodliwić, podkreśla minister spraw wewnętrznych Bernard Cazeneuve. Ale zdaniem aktywistów ekologicznej grupy nacisku Greenpeace, loty dronów to jasny sygnał, że można łatwo i bezkarnie naruszyć przestrzeń powietrzną nad 58 francuskimi siłowniami jądrowymi. Zgodnie z przepisami takie loty są zakazane. Na razie nie wiadomo, kto wysłał drony i po co. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Pan znajduje takie utwory, zapytał pan Jacek. W Chicago, panie Jacku. Jeszcze zacznę od przedstawienia naszego zespołu. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy. 11 minut po godzinie 10. Wyjątkowy ten dzień i oczywiście nie uciekniemy od wspomnień. Wręcz przeciwnie, z ogromną radością będziemy je kontynuować. Ta piosenka przed chwilą to Barry Manilow i oczywiście Louis Armstrong. My Dream Duets. Czyli takie duety z marzeń. Barry Manilow nagrał tę płytę, myślę, że specjalnie dla nas. To są takie wymarzone duety z artystami, których już dawno nie ma. Z Whitney Houston, Johnem Denverem, Mama Cass, Dusty Springfield, Judy Garland, Andy Williams, Marilyn Monroe, żeby wymienić tylko niektórych. 11 takich utworów. Teraz już można chyba wszystko zrobić, ale myślę, że to dobrze, bo tak długo ci artyści są z nami, jak długo ich pamiętamy. What a Wonderful World, What a Wonderful Life. No bo tu troszeczkę Barry Manilow dopisał do tego utworu i tym sobie zaczęliśmy. Myślę, że wrócę jeszcze na ten zestaw, bo jest w sam raz na ten dzień. A płyta przyleciała z Chicago właśnie przedwczoraj. Nasza strona internetowa, tam odnajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące całego programu, całego dnia. Pierwszy dzień listopada, Dzień Wszystkich Świętych. Proszę uważać na drogach, ostrożnie za kierownicą. Żebyśmy mogli spotkać się w poniedziałek. W poniedziałek ruszamy z topem wszechczasów. To o tym jeszcze będę mówił pewnie. Ale wszystkie informacje w poniedziałek w audycji do południa. Tak przy okazji. Na stronie internetowej odnajdą Państwo informacje na temat audycji, ale także po audycji program muzyczny naszego spotkania. Warto się przyjrzeć, bo sięgnąłem dzisiaj po kilka takich utworów, które na antenie pojawiają się bardzo, bardzo rzadko. No ale... kiedy, jak nie dzisiaj. I pomyślałem sobie, że nie będziemy jednak rezygnowali z Dona Gruzina. W końcu Dzień Wszystkich Świętych to jest święto właściwie radosne. Prawie 14 minut po godzinie 10. Dziś to w zasadzie taka lista nieobecności. Zobacz, jak pięknie igły błyskawic szyją mrok. Kiedy świat pęknie, lecz dziś mnie nie obchodzi to. Płaczą anioły na parapecie kropel stóg. Serce jak gołąb, znużony lotem, pragnie snu. Obłoki słów, twoich słów i obietnic motyle nie uniosą mnie więcej.

toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. Es ruego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo. Me entrego a tus brazos con miedo y con calma, un ruego en la boca, un ruego en el alma, un ruego en la boca, un ruego en el alma. Lasa Dessela miała tylko 37 lat. 23 minuty po godzinie 10. Odeszli od nas. Anna Przybylska debiutowała w wieku 16 lat w filmie Ciemna strona Wenus. Od dziecka marzyła o tym, żeby być aktorką. Dużą popularność zdobyła grając policjantkę Marylkę w serialu Złotopolscy. Na dużym ekranie mogliśmy zobaczyć ją m.in. w karierze Nikosia Dyzmy, Złotym Środku, Sępie czy Bilecie na Księżyc. W swojej karierze zagrała w ponad 20 filmach. Mogłaby grać więcej, jednak ważniejsza była dla niej rodzina, której poświęciła najwięcej czasu. Poza tym angażowała się w pomoc chorującym na raka. Jak wspomina reżyser Radosław Piwowarski, Anna Przybylska miała duże poczucie humoru, ale była także bardzo wrażliwą osobą. Robiliśmy taki film, nazywało się Królowa Chmur, gdzie Ania grała z panią Dantą Szaflarską. Pani Szaflarska miała wtedy 90 lat, była w młodzieżowej formie, Ania miała wtedy 22 lata i też była w młodzieżowej formie. I to zderzenie królowej polskiego kina, no, największej damy polskiego kina, pani Danuty, z tym chuliganem z Gdyni. I Anka grała jak oko w oko, nic nie pękała. No, królowo, jak ja bym miała taką matkę jak ty, to wolałabym jej w ogóle nie mieć. To przez ciebie. Mieliśmy lecieć do Brazylii, a nie lecimy. Do Brazylii? I potem patrzę, ona stoi na boku i płakała się. Ja mówię, co się na nim stało? Co, ktoś cię skrzywdził, uderzyła się, czy co? Ona mówi, nie, mówi, pani Danuta zaproponowała mi przejście na ty. I to było dla niej taki szok, że taka wielka aktorka, mówi, ja nie mogę do takiej wielkiej aktorki mówić na ty. A pani Danuta mówi, jesteśmy koleżanki aktorki. Ona była taką niekwestionowaną królową garderoby. Krzysztof Jaroszyński, reżyser. Bo rzeczywiście opowiadała bardzo dużo, opowiadała z ogromną pasją. Poza tym ona miała po prostu bardzo dobre poczucie humoru na życie, więc to się przekłada. No. Mało osób znam takich, którzy są świetnymi aktorami komediowymi, a prywatnie są straszliwie ponurzy i nie da się z nich wydobyć odrobiny uśmiechu. Ona była cały czas uśmiechnięta. Ania była podobno bardzo zakompleksiona, podobno zazdrościła, jak widziała piękną dziewczynę na ulicy, stawała, mówię, Boże, jaka ona piękna. Sama się uważała za zupełnie zwykłą dziewuchę. To, co ja zawsze opowiadam, ale to jest fakt, że na przykład ona w Złotopolskiej to grała prawie 10 lat, zagrała 600 odcinków. Jako policjantkę. Proszę sobie wyobrazić, że ona jako policjantka powinna chodzić w pantoflach na wysokim obcasie. Tymczasem ona cały czas wyskakiwała z tych butów i cały czas garderobiane wściekłe latały, szukały, gdzie są te buty, wsadzały jej te buty na nogi, a ona znowu z tych butów wyskakiwała. Dlaczego? Ona taka była. Ona nie chciała być kimś innym. Ona nie chciała być wyższa niż jest, nie chciała być piękniejsza niż jest. Ona lubiła chodzić na bosaka, jak to się mówi, poetycko twardo stąpać po ziemi, ale to była prawda. Taka była Ania. Ona była strasznie blisko życia. I nie uważała się za super gwiazdę, nie uważała się za nikogo nadzwyczajnego. Najszczęśliwsza była w Turcji, jak pojechała za swoim Jarkiem Bieniukiem do Turcji, bo w Turcji nikt jej nie znał. I ona tam mogła chodzić na bazar i wszędzie i nikt jej nie ścigali, ani paparazzi, ani się ludzie nie ten. Ona była naprawdę taka nadzwyczajnie zwyczajna. Jak została twarzą światowych agencji L'Oreala i tych największych i była prawdziwą gwiazdą. I miała swoje sesje fotograficzne na całym świecie i reklamówki z nią kręcił Almodóvar i inni. To Ania mimo tego wszystkiego w kontraktów zawsze wykreślała paragrafy mówiące o tym, że ona musi się pokazywać na bankietach, na przyjęciach, na dywanach. Ona tego w ogóle nie chciała i to jest prawda. Unikała tego jak mogła. Za to te życie rodziny. To był numer jeden u niej naprawdę. Tak. To nie był kolejny zwykły rok. Udało mi się osiągnąć cel, a przy tym nie zrobić nikomu krzywdy. Wszyscy wyglądają na zadowolonych, więc chyba znalazłam złoty środek. A wy? Anna Przybylska zmarła 5 października po długiej chorobie. I jeszcze taki przypadek, zmarła tego samego dnia na tę samą chorobę, co Steve Jobs, tyle że 3 lata później. Taki przypadek, 27 minut po godzinie 10. But I miss you most of all, my darling. When thank you. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Koncert zobaczyć można tylko na DVD. Jutro minie 18 lat od śmierci Ewy Cassidy. Chyba nikt tak przejmująco nie zaśpiewał jesiennych liści. Za 28 minut godzina 11. Thank you.

take my place along the shore, and I wait for the tide. It seems I've passed this way before in an earlier time. To every man the mystery sings a different song. No names, they fit these faces. There are no lines that can define these ancient spaces. The spirit stands across the ages, melting into a river of souls. Dan Fogelberg zaśpiewał River of Souls. Radio Kalifornia uboższe o tych artystów, którzy odeszli przez te wszystkie lata. 16 lat temu Warren Weep. Mało kto pewnie wie, że to właśnie Warren śpiewa w tym utworze Davida Fostera. Make sure. to prawda, Living for the Moment. David Foster i Warren Weeb, wokalista w tym utworze właśnie. Piękne wspomnienia od Państwa. Dziękuję za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Proszę Państwa, żeby wspominać także kolegów radiowych. Janusza Kosińskiego, Tomka Beksińskiego, Basię Podmiotko. Proszę koniecznie pozostać przy radiu, jeśli będą Państwo mieli taką okazję dziś przez cały dzień, bo cały dzień będziemy wspominali. I od razu teraz powiem, że szczególna audycja pojawi się o godzinie 18:00. To będzie wspomnienie Barbary Podmiotko. Koniecznie proszę nie odchodzić od radia. Wiem, dziś taki dzień, że głównie bez radia, ale jeśli będą Państwo mieli okazję, koniecznie. No i nasza strona internetowa, polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo wszystkie informacje na temat programu, a także zestawy muzyczne wszystkich audycji, jakie dzisiaj gramy. Między innymi tej od 10 do 12. Tym razem będzie to wspomnienie o fantastycznym muzyku jazzowym, który także od nas odszedł. Michał Margański przygotował ten materiał. Odeszli od nas. Mimo iż z dużą pewnością i swobodą realizował swoją autorską i w pełni samodzielną koncepcję muzyki i mimo iż uczestniczył przy nagrywaniu płyt tak wielkich artystów jak Miles Davis, B.B. King czy Eric Clapton, to głównie kojarzony jest z grupą Jazz Crusaders i Crusaders. Joe Sample. Fantastyczny klawiszowiec, pianista. Artysta, który rozpoczął swoją profesjonalną przygodę z muzyką na początku lat 60., o czym wspominał w jednym z wywiadów. Kiedy myślę o latach 60. i pierwszych nagraniach z The Jazz Crusaders, to pamiętam te pierwsze. Z 1961 rejestrowane dla wytwórni Pacific Jazz Records. Dick Park umożliwił nam wejście do studia. To było w poniedziałek i mieliśmy 3 godziny na nagranie. Zarejestrowaliśmy stronę A, a po krótkiej przerwie stronę B. W ten sposób powstały pierwsze 2 utwory. Po nagraniu kolejnego przyszedł Dick i powiedział: okej, chłopaki, możecie się zrelaksować, bo od tej chwili jesteście nagranymi, zarejestrowanymi i uwiecznionymi na taśmie artystami. I was 22 years old. Miałem wtedy 22 lata. Joe Sample. To jest muzyk w Polsce mniej znany, bo on zaczął się pojawiać na naszych estradach zupełnie niedawno. Mówi Paweł Brodowski, redaktor naczelny Jazz Forum. To była grupa Jazz Crusaders, która zawiązała się na wzór Jazz Messengers. Jazz Messengers to Jazz Crusaders, czyli grupa taka typowo hardbopowa, trzymająca się tego głównego nurtu, ale nawiązująca do muzyki soul, do gospel, do bluesa, czyli do źródeł czarnej, czy tej afroamerykańskiej muzyki. Ale potem, na początku lat 70. zespół skrócił nazwę na Crusaders. Ja pamiętam oburzenie krytyków, takie, no, że to jest znak czasu, że to jest zdrada, że nie dość, że zmieniają muzykę, to zmieniają nazwę, że oni się wypierają jazzu w ogóle, że pojawienie się słowa jazz w nazwie zespołu obniża jego wartość rynkową. W związku z tym nazwijmy się Crusaders i ogarniemy naszą muzykę szersze audytorium. Będziemy robili to, co robił Miles Davis i to, co robiło wtedy wielu innych czarnych muzyków, m.in. Donald Byrd. Czyli wychodzili poza ramy tradycyjnego jazzu, ale oczywiście ta muzyka była zawsze grana z wielką klasą, profesjonalizmem. A Joe Sample był wspaniałym i kompozytorem, i pianistą, grającym oszczędnie. On pieścił te nuty. Tak robił to na jazz-funkowej płycie Southern Comfort, opublikowanej w 1974 roku. Wówczas zainteresował się tym, co w jazzie akurat było bardzo modne, czyli gdzieś tam pogranicze fusion, jazz rocka, nawet początki smooth jazzu. Crusaders stało się wielką międzynarodową gwiazdą, która objeżdżała największe festiwale, sprzedawała swoje płyty w setkach tysięcy egzemplarzy. A to już Marek Romański, dziennikarz Jazz Forum, który tak wspomina twórczość Joe Sample. Awansował do grona rozchwytywanych sidemenów. Współpracował w zasadzie z całą czołówką rockową, popową. No, można powiedzieć zawodowiec pełną gębą, który jakby sprawdzał się w każdej sytuacji, ale jednocześnie ze swoim zespołem cały czas tworzył własną muzykę, która no, w latach 70. czy potem 80. wyznaczała standardy takiego, powiedzmy, lżejszego nurtu jazzu. Muzyki, która niejednokrotnie ewoluowała, przecinając się z popem, rockiem i funkiem. Przed nami jedno z najbardziej charakterystycznych nagrań zespołu The Crusaders, utworu stworzonego wspólnie z Randy Crawford. Street Life. Joe Sample, 1939-2014.